الان به بعد، از الان به بعد میراث اخوات شقیقات رو میخونیم، خواهرانی را که هم از پدر هم از مادر خواهر میت میشند. از میراث الاخوات الشقیقات، میراث خواهران شقیقه، میراث الاخوات الشقیقاتی اما بالفرض و اما بالتعصیب بالغیر، میراث خواهران شقیقه یا از راه فرض هست یا از راه عصب بغیر، و اما بالتعصیب مع الغیر یا از راه عصب مع غیر. ببینید ما سه نوع عصب داریم، عصب بالنفس، عصب بالغیر، عصب مع الغیر. خواهران میت، خواهران شقیقه میت یا از راه فرض ارث میبرند یا از راه عصبه به غیر که یعنی برادر داشته باشند، یا از راه عصبه مع غیر که میت دختر داشته باشه، که اینا رو مفصلا در باب عصبه میخونیم. خب فیرثنا بالفرض بثلاثه شروط، خواهران شقیقه یا پدری و مادری از راه فرض ارث میبرند با سه شرط. با چند شرط؟ الله یوجد فرع وارث، میت فرع وارث نداشته باشه، اون موقع اینا ساقط میشند، حاجب میشند، محجوب میشند. ولا ذکر من الاصول وارث، شرط دوم این است که در میان اصول مذکری نباشه، یعنی میت پدر نداشته باشه. شرط سوم ولا معصب، این خواهران شقیقه عصب کننده نداشته باشند، و هو الاخ الشقیق، و عصب کننده کی هست؟ بله بله. و فرض الواحده النصف، حالا اگر این شرایط بودند، یک نفر بود خواهر، چقدر میبره؟ نصفو میبره. مثلا شخصی فوت کرده، یه خواهر داره، اینجا نصفو میبره، یک دوم. و سنتانی فاکثر از ثلثان، اگر دو خواهر بودند یا بیشتر چقدر میبرن؟ دو سومو میبرن. فلی قوله تعالی، به دلیل قول الله متعال، یستفتونک، از تو استفتا میکنند. قل الله یفتیکم، بگو الله شما را فتوا میدهد. فی الکلاله، در مسئله کلاله، این امرؤ هلک لیس له ولد، اگر شخصی اگر مردی فوت کرد ولد نداشت، وله اخت خواهر داشت، فلها نصف ما ترک، نصف آنچه را که این برادر ترک کند برای خواهر است. و هو یرثها، و برادر هم از خواهر ارث میبرد. الا لم یکن لها ولد، اگر خواهر مرد و پسر نداشت، ولد نداشت، ولد. فان کانت اثنتین، اگر خواهران دو تا بودند، فلهما الثلثان مما ترک، اون موقع دو سوم ترکه برای آن دو خواهر است. کلاله اونو میگن که فرع وارث و اصل وارث نداره. توضیحش داد، اصل وارث مذکر. خب فإن وجد فرع وارث، اگر فرع وارث وجود داشت، یعنی شخص که فوت کرده بود پسر، دختر، پایینتر فرع داشت، و کان ذکرا، و اون فرع مذکر بود، سقطت الاخوات، خواهران ساقط میشوند، لانه لا ارث للحواشی مع ذکر الفروع، چون حواشی یعنی خواهر برادران ارث نمیبرند، و پسرانشون الى آخر، حواشی ارث نمیبرند با وجود فرع مذکر. حواشی ارث نمیبرند، این اصطلاحاتو قبلا آموختیم، با وجود که فرع مذکر. و ان کان الفرع انثى واحده او اكثر، اگر فرع وارث مؤنث بود، یعنی میت دختر داشت، پسر نداشت. حالا یک دختر بود یا بیشتر، اخذ نفر بهن، اون دختر یا دختران سهمشون رو برمی‌دارند. و الباقی للاخوات تعصیبا، باقی مانده رو خواهران از راه عصبگی میبرند، بهشون میگن عصبه مع غیر. لحديث ابن مسعود السابق، دليل حديث ابن مسعود كرتشون، وهذه هي الحال التي يرثنا فيها بالتعصيب مع الغير، وإن أن حالتي هسك إرسرو أزراه أسبة مع غير ميبرند خاهران كميت خودش تي داشته باشه؟ دختر داشته باشه، فرع وارث مؤنث داشته باشه. اگر مذكر داشت که دیگه خاهران إرس نميبرند، ساقط میشن. وإن وجد ذكر من الأصول وارث، أجر مذكر ميراث بري از أصول وجود داشت، فإن كان الأب، أجر پدر بود، تفسير شو قبلا هم خوندیم، سقطت الأخوات بالإجماع، والموقع خواهران بإجماع أمت إرث نمیبرند، شخصی فوت کرده پدر دارد و خواهر، خواهرات دیگه نمیبرند بإجماع. و ان کان الجد، اما اگر جد داشت، همون مسئله جد و اخوه پیش بیاد. فقط سبق ذکر الخلاف فيه، ذکر اختلاف در این مسئله در بحث جد و اخوه رد شد. و ان الراجح سقوطهن به، که اونجا هم گفت و اینجا هم میگوید راجح همین هست که میگه اخوه، حالا چه مذکر باشد چه مؤنث، میگه قول راجح مینه که به وسیله جد ساقط میشوند. فلا ارث للحواشی مع ذکر من الاصول مطلقا على القول الراجح. میگه حواشی، یعنی برادر و خواهران میت، با وجود اصول پدر و پدر بزرگ، مطلقا بر اساس قول راجح ارث نمیبرند، اما اختلافی بود در مورد پدر بزرگ و در مورد پدر. نه، پدر که باشه دیگه اخوه ارث نمیبرند، ولی پدر بزرگ اختلافش مفصل بیان شد. و این وجود معهن معصب، اگر با خواهران عصب کننده ای وجود داشت، و هو الاخ الشقیق، که همون برادر شقیق هست، ورثنا معه بالتعصیب، ارث میبرند همراه با برادر از راه عصبه. فلذکر مثل حظ الانثیین، برای مذکر هست سهم دو زن، لقوله تعالی، بدلیل قول الله تعالی، و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فلذکر مثل حظ الانثیین، اگر اخوه بودند و این اخوه ها شامل مرد و زن بودند، ها، برای مرد هست سهم دو زن. این شد از حالت خواهران شقیقه. حالا مثال خودش چون میاره دیگه، بحث طولانی نشه، من مثال نمیآوریم. و هذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير، و این حالتی است که عصب به غیر هستند. ببینید، برادر خواهرش رو عصب به غیر میکنه، عصب مع غیر. دختر میت میومد، خواهران میت رو چیکار میکرد؟ عصب مع غیر میکرد. حالا امثله لما سبق، هر آنچه را که در رابطه با خواهران شقیق خواندیم برای تمام اونا مثال میاره. فلو هلک هالکن ان اخت شقیقه، و ام شخصی فوت کرده، خواهر شقیقه داره و امو داره، اینجا فلها نصف، خواهر شقیقه نصف گیرش میاد، لتمام شروط، چون تمام شروطو داره، و الباقی للام، باقی مانده رو به عصبه میدند که امو هست. بله. ولو هلك عن اختين شقيقتين، اگر شخص فوت کرد دو خواهر شقیقه داشت و عم و عمو داشت، فلهما الثلثان، چون دو نفرن دو سوم گیرشون میاد، والباقی للعم، باقی مانده برای عمو. ولو هلك عن اخت شقيقه و ابن، اگر شخص فوت کرد خواهر شقیقه داشت و یک پسر داشت، اینجا دیگه فالمال للابن، مال برای مال پسره، ولا شيء للاخت، خواهر چیزی گیرش نمیاد، چون اینجا فرع وارث مذکر داره، فرع وارثه. اگر همین مثال به جای ابن بنت داشت، داستان جوری دیگه میشد. ولو هلک عن بنت، خب آورده خودش مثالو، ولو هلک عن بنت و اخت شقیقه، اگر فوت کند دختر و خواهر شقیقه داشته باشد، فللبنت النصف، دختر نصفو میبرد و الباقی للاخت الشقیقتی تعصیبا، باقی مانده رو خواهر شقیقه از راه عصبه میبرد، عصبه مع غیر، لوجود ذی فرع ذی فرض من الفروع، چون صاحب فرضی از فروع وجود داره. ولو هلك عن اب و اخت شقیقه، اگر فوت کرد پدر داشت و یک خواهر شقیقه داشت، فالمال للاب ولا شيء للاخت، اینجا مال برای پدره و خواهر چیزی گیرش نمیاد. ها اگر به جای پدر بزرگ می بود بر اساس قول راجح، شیخ میگه دیگه باز هم دختر چیزی گیرش، خواهر چیزی گیرش. و كذلك لو كان بدل الاب جد على الراجح، همچنین زمانی که به جای پدر پدر بزرگ باشد بر اساس قول راجح، که این اختلاف خوندیم. ولو هلک عن اخت شقیقت و اخ شقیق، اگر شخص فوت کرد و خواهر شقیق داشت و برادر شقیق داشت، فالمال بینهما تعصیبا، مال بین اینا از راه عصبگی تقسیم میشه، للذکر مثل حظ الانثیین، که قاعده اجرا میشه. پس میراث خواهران پدری رو با این تفصیلی که شد خواندیم. حالا میخواریم میراث الاخوات لاب، میراث خواهرانی که فقط پدرشون با پدر میت یکیه، مادرشون با هم فرق میکنه، اونا شقیقه بودند، یعنی خواهران میت بودند، هم مادرشون با میت یکی بود هم پدرشون. میراث الاخوات لاب، میراث خواهران پدری، که میراث الاخوات الشقیقات علی ما سبق تفصیله، مانند میراث خواهران شقیقه هست بر همون تفصیلی که خواندیم، به شرط الله یوجد احد من الاشقاء، به شرطی که شقیقه ای وجود نداشته باشد. فان وجد احد من الاشقاء، اگر یکی از اشقاء شقیقه ها وجود داشته باشد، فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، اگر اون شقیقه مرد بود، یعنی میت برادر شقیقه داشت، اون موقع کجا رسید؟ سقطت الأخوات لأب، خواهران پدری ساقط میشند. بله، چه خواهران میت چه برادران میت فرقی نمیکنه. نه ولی اینجا ما بحثمون اخوات هست، نه برادران که صاحب فرض نیستن، اونا در شقیقه ها در عصبه بحثشون میشه. پس میگه اگر میت خودش برادر شقیقه داشت، خواهران پدری ساقط میشود. و ان کانت شقیقه واحده، اما اگر میت یک خواهر شقیقه داشت و یک خواهر مثلا پدری داشت، فلها نصف، اینجا دیگه اون خواهر شقیقه نصف رو میبره، ولی الاخوات لاب السدس، خواهران پدری یک ششم رو میبرن. همون داستان بنات ابن و بنت پیش میاد، تکملت الثلثین، یعنی تکملت الثلثین پیش میاد، سواء کن واحدتن او اکثر. حالا این خواهران پدری چی یک نفر باشن چی بیشتر، و ان کانت الشقیقات اکثر من واحده، اگر خواهران شقیقه بیشتر از یک نفر بود، دو نفر بودن، سه تا چهار تا بیشتر بودن، سقطت الاخوات لاب، خواهران پدری ساقط میشوند، لاستغراق الشقیقات الثلثین، چون خواهران شقیقه دیگه دو سوم بردن، بیشتر از این سهمی وجود نداره. نه دیگه، تکمیل هست خودش دیگه، دو سوم انتهای نهایت سهمی که برای خواهران هست دو سومه، خودش با خواهران تکمیل شد دیگه. الا ان يعصبهن اخ لاب، مگر این که خواهر برادر پدری باشد و اینا رو عصبه بکنه، که اون موقع در باقی مانده با هم شریک میشن اگر باقی موند. امثله لما سبق، امثله ای رو برای بحث های که خوندیم میاره. امثله هذا الباب هي امثله الباب الذي قبله، میگه امثله این باب همون امثله های باب قبلی هست، یعنی اخوات شقیقات، بجعل الاخت الشقیقه اختا لاب، قرار بده خواهر شقیقه رو خواهر کی؟ پدری. والاخ الشقیقه اخا لاب، و قرار دادن برادر شقیقه برادر پدری در این باب. ولهذا الباب امثله خاصه، و برای این باب مثال های خاصی هم وجود داره، نذکر منها ما یلی، که بعضی از اونها رو ذکر میکنیم. اینجا یک سری محجوبیت های پیش بیاد به وسیله خواهر و برادرای شقیقه دیگه، نه؟ لو هلک هالکن ان اخر شقیق و اخت لاب، اگر فوت کرد شخصی برادر پدر و مادری داشت و یک خواهر پدری داشت. فالمال للاخ الشقیق، مال برای برادر شقیق هست. ولا شیء للاخت، خواهر چیزی گیرش نمیاد. لان ذکور الاشقاء یسقطون الاخوه لاب، چون مردان شقیقه ساقط میکنند اخوه پدری را. ولو هلك عن اختين شقيقتين و اخت لاب و عم، اگر فوت کرد دو خواهر شقیق شقیقه داشت و یک خواهر پدری داشت و امو داشت، فلی شقیقتین از ثلثان، شقیقه ها که دو تا هستن دو سوم رو میبرن دیگه، از فرضا چیزی باقی نمیمونه تا به کی بدیم؟ خواهر پدری بدیم. و الباقی للام، باقی مانده برای امو هست. خواهر پدری که عصبه نیست دیگه، نه تا ما باقی مانده رو بهش بدیم. ولا شیء للاخت لاب، چیزی هم برای خواهر پدری نیست. لاستغراق الشقیقتین الثلثین و عدم المعصب لها، چون دو تا خواهر حقیق پدر و مادری ثلثین رو کاملا بردند و خواهر پدری عصب کننده ای هم ندارد. ولو هلکن اخت شقیقه، اگر شخصی فوت کرد خواهر شقیقه داشت و اخت لعب و یک خواهر پدری داشت، اینجا دیگه گیرش بیاد، و عم و عمو داشت، فل شقیقت النصف، خواهر شقیقه یک دوم رو میبره، ولی الاخت لعب السدس، خواهر پدری یک شیشم میبره، تکملت الثلثین، و الباقی للعب باقی مانده هم میشه برای عمو. ولو هلکن اختین شقیقتین، اگر شخص فوت کرد دو تا خواهر شقیقه داشت و اخت لعب و اخ لعب، اینجا هم میتونه ببره، چون چه داره؟ برادر داره، عصب کننده داره. اگر فوت کرد از دو تا خواهر شقیقه و اخت لعب و خواهر پدری و اخ لعب و برادر پدری، فل شقیقتری از ثلثان، دو خواهر شقیقه دو سوم مالو میبرند، و الباقی بین الاخ لعب و اخته تعصیبا، باقی مانده رو برادر پدری و خواهرش از راه عصبگی میبرند. للذکر مثل حظ الانثیین. فائدتان، دو فائده وجود داره در این رابطه. الاولا، هؤلاء الاربع، این چار گروه، یعنی البنات یعنی دختران، و بنات الابن و دختران پسر، و الاخوات الشقیقات و خواهران شقیقی، و الاخوات الاب و خواهران پدری، این چار گروه داره توضیح میده. میگه اذا وجد ذکر مماثل لهن درجتا و وصفا اصابهن بكل حال فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. میگه این چهار گروه که همشون هم زن بودن دیگه، نه بنات، بنات ابن، اخوات شقیقات، اخوات لاب، میگه این چهار گروه زمانی که مذکری مثل خودشان، یعنی در درجه مثل خودشون بود، یعنی بنت ابن، بنت ابن، ابن ابن، ها، و وصفن، و وصفن هم مثل خودشون بود، اون مذکرا میان اینا رو چکار میکنند؟ عصبه میکنند. پسر میاد خواهرش رو چکار میکنه؟ عصبه میکنه. درجهش یک باشه. بله. اون موقع لذکر مثل حظ الانثیین میشه. فإن لم يكن مماثلا لهن درجة و وصفا لم يعصبهن. اگر در درجه و وصف مثل هم نبودند عصبهشون نمی کنند. یک استثناء رو قبلا خودم اینجا توضیحش میده. الا ابن الابن النازل مع بنت ابن اعلم، مگر ابن ابنی که پایین تر هست با دختر پسری که بالاتر از خودش هست، مثلا اون ابن ابن نبیره هست، یک بنت ابنی هست که نوه هست، اون پایین تره. قبلا توضیحش رو با تفصیل بیان کردم که اینو در بعضی حالات چکار میکرد؟ عصبش میکرد، که اونجا توضیحش دیگه رد شد. اینجا دوباره تکرار کرده، اذا استغرق من فوقها الثلثين، چه زمانی میگه این ابن ابنی که پایین تر هست در درجه از بنت ابنی که بالاتر هست در درجه از خودش، اینو چه زمان عصبه میکنه؟ میگه زمانی که دو سوم و بالاتر از خودشون دخترای دیگه ای برده باشد. بله، مثلا من یه دو دختر داشته دو سوم رو برده، الان ابن ابنی که پایین تر هست از بنت ابن، میاد این بالاتر از خودشو چکار میکنه؟ در درجه عصبش میکنه. اما اذا کان الذکر اعلی منها اما زمانی که مذکر بالاتر از خودش باشه تو همین مثال فانه یسقطها بكل حال و این مثال و جاهای دیگه میگه در هر حالت میاد اونی که بالاتر هست اونی که در درجه پایینتر هست چکارش میکنه؟ ساقطش میکنه. پس فایده اول خوندیم، الثانیه فایده دوم، ابن الاخ لعب، پسر برادر پدری. دقت داشته باشید. یعنی میگه اگر ذکری اومد و از مؤنثی بالاتر بود در درجه، اون مؤنث رو ساقط میکنه. بله، در درجه خودش بود، مثل خودش بود، عصبش میکنه. بالاتر از خودش بود، اون مؤنث پایین تر بود، ساقطش میکنه. خب وصفن یعنی مثلا نوه، این ابن ابن مثلا با بنت ابن، هر دوتا وصفشون یکیه، نوایند یا بنت و بنت ابنند یا اون پایتر نبیرند، وصفن این میشه در یک از این وصف. خب الثانیه فائده دوم که در این باب میاره، ابن الاخ لاب، پسر برادر پدری، یعنی میت یک برادری داره که از طرف پدر فقط برادرشه و اون برادر پسری داره، پسر برادر پدری، پسر برادر پدری و ابن الاخ شقیق و پسر برادر شقیق. میت یک برادر پدری داره و یک برادر چی داره؟ شقیق داره، هر دوتا ابن دارن. لا یعصبانی الاخت لعب، میگه عصبه نمی کنند خواهران پدری را. اذا استغرقت الشقیقات الثلثین، زمانی که خواهران شقیقه دو سوم رو کامل بردند، بخلاف ابن ابن نازل، برخلاف پسر پسری که پایین تر هست از بنت ابن. فیعصب من فوقه من بنات الابن، ابن ابن عصبه میکنه اون بنت ابنی رو که در درجه از خودش بالاتره، ولی اینجا پسر برادر پدری و پسر برادر شقیقه خواهر پدری رو عصبه نمیکنه. متوجه شدید؟ باز هم میشه محجوب میشه. بله، یک موقعی میگه قیاس نگیرید خواهران پدری رو و خواهران شقیقه رو با بنات ابن و بنات. فایده دوم در اینو توضیح میده. والفرق بینهما، فرقی که بین خواهران وجود داره، یعنی خواهران لعب و بنات ابن، ان الارث بالولادت اقوى من الارث بالاخوه، چون ارث بردن از راه ولادت قوی تر هست از راه از طریق برادری و خواهری. و ان ابن الاخ لا يعصب اخته، و پسر برادر خواهر خودش رو میگه معصبه نمی کنه، فلا يعصب عمته، پس عمهش رو هم عصبه نمی کنه. پس تا اینجا رسیدیم به میراث اولاد الام، میراث اولاد الام و جداگانه میخوانیم یا نه با همین بحث بخونیم؟ نه امروز که انشالله میخونیم، چون بغیر از اینا کسی باقی نمونده دیگه، میرسیم به عصبه ها اینا که سهمشون. خب میخونیم اینو میخونیم، این بحث ساده ایه. میراث اولاد الام، میراث فرزندان مادر، شخصی فوت کرده از طرف مادرش، مادرش فرزند داره، مادرش چی داره؟ لا یرثو اولاد الام، ارث نمیبرند فرزندان مادر. فرزندان مادر چیکاره میت میشند؟ برادر و خواهرای مادریش میشند. متوجه شدید؟ میگه لا یرثو اولاد الام، ارث نمیبرند اولاد مادر، اذا الا اذا لم یوجد للمیت فرع وارث، مگر زمانی که میت نداشته باشد فرع وارث. اگر میت خودش فرع وارث داشت فرزندان مادر ارث نمیورند. ولا ذکر من الاصول وارث. و همچنین میت اصول وارث نداشته باشه، البته مذکر مادر داشته باشه فرزندان مادر میورند، مذکر در اصول مذکری وجود نداشته باشد، یعنی پدر و پدر بزرگ الى آخر. او ذکر وارث من الاصول، یا ذکر وارثی وارث مذکری از اصول هم وجود نداشته باشد. اگر داشت سقط اولاد الام، اون موقع اولاد ام چی میشن؟ ساقط میشه. و میراث الواحد منهم السدس، اگر اولاد ام یک نفر بود یک ششم سهمیش است. و الاثنین فاکثر الثلث بینهم بالسویه، اگر دو نفر یا بیشتر بودند یک سوم بین اونها به شکل مساوی تقسیم میشه. دیگه نگاه، مثلا یک برادر بودند و یک خواهر، لذکر مثل حظ الانثیین، اینجا اعتراض نمیشه در فرزندان مادر، به شکل مساوی بینشون تقسیم میشه، استثناء دیگه. لا يفضل ذكر على انثى، دلیلشو میاره، میگه برتری ندارد مذکر بر مؤنث، لقوله تعالى بدليل قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. إنجا ببينيد إن أخو أخت فرزنداي مادرت تو إن آية. أگر شخصي أز راه كلالة أزش إرث برده شد، يا زني فرقي نمكند، مردي يا زني، وله أخ أو أخت، برادر يا خواهر داشت، چه داشت؟ منظور برادر و خواهر مادری هند، منظور در این آیه برادر و خواهر کی هند؟ یعنی فرزندان مادر. فلکل واحد منهم السدس، دقت داشته باشید، هر یکی از اونا چقدر میبره؟ یک ششم میبره. فان کانوا اکثر من ذلک، اگر بیشتر از یک نفر بودن فرزندان مادر، فهم شرکاء فی الثلث، اون موقع در یک سوم شریکند. ببینید فرزندان مادر، مادر میت از با برادرش هم این برادرش داره به میگه تو آیت تو داره به این قیاس میکنه، اگر قیاس میشه ها، چون که اخت و اخت که برادر میگه نه. خب میت مرده، اینا برادر و خواهرش میفتن دیگه، نه در امثله برات واضح میشه. بریم جلوتر، از طرف مادری بله، فرزندان مادر اولا که داستانشون جداه، بحث اولا رو ما قبلا خوندیم، اینا فرزندان مادر هستند. بله بریم جلوتر. والکلالتو الحواشی، کلاله حواشی رو میگند. فالذی یورث کلالتن هو من یرثه حواشی، اونی که از راه کلاله ارث برده میشه اون شخصی هست که حواشیش ازش ارث میارند. اذ لا ولد له ولا والد، ولد و والد ندارد. والمراد بالاخ والاخت في هذه الايه اولاد الام، منظور از اخ و اخت در این آیه اولاد الام هستند. وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث، في الثلث میگه بالاتر از یک نفر باشن شریکن در چی؟ در یک سوم. اینی که گفته شریکن یدل على عدم تفضیل الذکر على الانثى، دلالت بر این میکنه که ذکر بر انثى در این مسئله برتری ندارد. لأن مطلق الشركه يقتضي التسويه، چون مطلق شراکت اقتضای مساوی بودن رو میکنه. امثله لما سبق، امثله در امثله ها دیگه همه چیز واضح میگرده. لو هلك هالك انا ابن و اخ من ام، اگر شخصی فوت کرد پدر داشت و یک برادر مادری داشت، فالمال للاب، اینجا مال برای پدر میشه، ولا شیء للاخ، چیزی برادر گیرش نمیاد، لوجود اصل من الذکوری و وارثه، چون اینجا یک وارث مذکری از اصول وجود داره که پدر هست. ببینید ما اصول و حواشی و فروع اینا رو دیگه خوندیم، پدر جز اصوله، پدر و مادر جز اصولن، ولی در این مسئله اصل باید مذکر باشه تا برادر و خواهر مادری ساقط بشن. اگر مادر وجود داشت ساقط نمیشند، با مذکر ساقط میشن، با پدر و پدر بزرگ. ولو هلک عن بنت و اخ لأ و اخ لأم و عم، اگر فوت کرد شخص دختری داشت، برادر مادری داشت و عمو داشت، اینجا فللبنت النصف، نصف برای گیر کی میاد؟ دختر. و الباقی للعم، باقی مانده برای عمو. ولا شيء للاخ، و چیزی هم گیره برادر نمیاد. لوجود الفرع الوارث، چون دختر داره میت، فرع وارث داره. اگر میت فرع وارث داشت، اولاد ام نمیبرند. بله. ولو هلك عن ام و اخ لام، اگر شخصی فوت کرد مادر داشت و اخ لام و برادر مادری داشت و اخت لام و خواهر مادری داشت و اخ شقیق و برادر شقیق داشت، اینجا چی میشه؟ فللام السدس، مادر که به خاطر وجود این همه برادر اخوه یک ششم میبره. ولولد الام الثلث بالسویه، و فرزندان مادر یک سوم به شکل مساوی بینشون تقسیم میشه، یعنی خواهر و برادرها. و الباقی للاخ الشقیق، باقی مانده گیر کی میاد؟ اخ شقیق. بله. بله. خب یک سری قواعد رو در رابطه با فروز و اهلش آورده، اینا رو میخونیم، بعد از این میریم داخل دیگه تمومش میکنیم بحثو. قواعد فی الفروز و اهلها، قواعدی در فرضها و اهل فرضها که خوندیمشون. القاعده الاولى جميع الفروض الثابته بالقران، تمام فرضها ثابت هستن با چی؟ تمام فرضهای ثابت شده به قرآن که عبارتند از وحی النصف، یک دوم و ربع، یک چهارم و ثمن، یک هشتم و ثلثان، دو سوم و ثلث، یک سوم و سدس، یک ششم، یمکن اجتماع واحد منهما مع الاخر فی مسئله واحده، امکان داره که جمع بشن با مسئله دیگر، با دیگری در یک مسئله جز ثمن. فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، یک هشتم با یک سوم و با یک چهارم تو یک مسئله جمع نمیشه. تمام این فروزی که در قرآن ثابت بودند و خوندیم با همدیگه جمع میشن تو یک مسئله واحده، جز یک هشتم که با یک سوم و یک چهارم جمع. یعنی ما مسئله نداریم که طرف یک هشتم ببره، یکی دیگه یک چهارم ببره، یا یکی دیگه یک سوم ببره. و ذالک لان الثمن فرض زوجتی، میگه دلیلش چیه؟ برای این که یک هشتم سهمیه زوجه هست، فاکثر یا زنهای بیشتر. مع الفرع الوارث، زمانی که میت خودش فرع وارث داشته باشه، اولاد داشته باشه. ولا یوجد الثلث مع الفرع الوارث، و یافت نمی شود یک سوم با فرع وارث، یک سوم با فرع وارث یافت. لان الثلث اما للام، میگه چون یک سوم یا مال مادره، و من شرط ارثها ایها الا یوجد فرع وارث، و شرطش همینه که مادر زمان یک سوم میبره که فرع وارثی وجود نداشته باشه. و اما لاولاد الام، و یا اینکه یک سوم مال مادر با اون شرط که فرع وارث نداشته باشه، یا مال فرزندان مادر هست، اولاد مادر هست. ولا ارث لهم اصلا مع الفرع الوارث، که زمانی که فرع وارثی میت داشته باشه، اولاد اون دیگه ارثی نمیبرند. پس این مسئله رو دقت کنید که یک هشتم میگه اجتماع هر یکی از این فرضهایی که گفتیم با دیگری در یک مسئله وجود دارد، جز صلح که با یک سوم و با یک چهارم جمع نمیشه، و علتش رو هم بیان کرد. و اما الربع، اما یک چهارم چرا جمع نمیشه؟ فلانه للزوج مع مع الفرع الوارث. طول میگه یک چهارم سهمیه کی بود؟ سهمیه شوهر بود زمانی که فرع وارث وجود داشت. ولا يمكن ان يجتمع زوج وزوجة في مسألة الواحد. بابا ببینید یک چهارم سهمیه کی هست؟ سهمیه شوهره. زمانی که شوهر پسر زن فرع وارث نباشه، شوهر زمانی یک چهارم میبره که زن فرع وارث نداشته باشه. اگر داشت زمانی که داشته باشه، اگر نداشت یک دوم میبره. شوهر یک دوم میبره زمانی که فرع وارث نداشته باشه زن، و اگر زن فرع وارث داشت یک چهارم رو میبره. خب و زن یک چهارم رو میبره زمانی که فرع وارث نداشته باشه. پس بله بله بله، پس قاعده اول میگه تمام فروضی که در قرآن ثابت هستند ممکن بود که یکی از اونا با دیگری در یک مسئله جمع شود جز یک هشتم، جمع نمی شود با یک سوم و نه با یک چهارم. مسئله رو توضیح داد، یک چهارم رو گفت سهمیه شوهر هست زمانی که زن فرع وارث داشته باشد، مع الفرع الوارث. ولا يمكن ان يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة، و امکان نداره که زوج و زوجه در یک مسئله با هم چی بشن. خب زوج بمیره شوهر زنده است، شوهر بمیره اون دیگه در یک مسئله ما نداریم که هم زوج ارث ببره و هم، پس یک هشتم و یک چهارم به خاطر این جمع نمیشند. القاعدة الثانية قاعدة دوم، لا يجتمع فرزان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس. بس قاعدة دوم در ذهن داشته باشیم که میگه دو فرز در یک از یک جنس در یک مسئله جمع نمیشن. یعنی مثلا ما دو تا یک چهارم داشته باشیم تو یک مسئله، یا دو تا یک هشتم داشته باشیم، مگر إلا النصف، مگر نصف. آه متوجه شدید؟ شخصی فوت میکند یک دختر، یک دو تا، بس شخصی فوت میکند شوهری دارد به اضافه یک خواهر، اینجا دو نصف با هم جمع شدند. مثالا رو البته خودش میاره. پس قاعده دوم رو دقت داشته باشیم، میگه دو تا فرض از یک جنس در یک مسئله جمع نمیشند الا نصف و سدس جز یک دوم و یک شیشم، که ما میبینیم مثلا دو نفر یک شیشم میبرن، هم این یک شیشم میبره هم اون، یا هم این یک دوم میبره هم اون، که اینا رو تو مثالی که تا اینجا زدیم مثال زیادی پیش اومده. القاعده الثالثه قاعده سوم که مرتبط به فرایض به فروض هست، فرایض نه فروض. لا يرث بالفرض من الذكور الا الزوج، از میان مردان فقط این افرادی که اینجا ذکر میکنه از راه فرض ارث میبرند. فرض ارث نمیبرد از راه فرض از مردان الا زوج جز شوهر، و الاخ من الام و برادر مادری که اولاد ام بودن، و کذالک الاب و پدر، و الجد مع الفرع الوارث، و کذالک الاب و الجد مع الفرع الوارث، و همچنین پدر و پدر بزرگ همراه با فرع وارث که اینا رو خوندیم. قاعده چندم رسیدیم؟ چهارم. القاعده الرابعه بدون کتاب خوندن و از مبال خوندن این مشکلات رو پیش میاره متاسفانه. القاعده الرابعه اربعه اصناف من ذوی الفروض، فرض الواحد منه والمتعددی سواء. چهار صنف هستند از ذوی الفروض، چه فرض یک نفر، چه یک نفر باشه چه متعدد باشند، سهمشون همون یکی. تغییر نمیکنه. مثلا دختر اگه یک نفر بود سهمیش یک دوم بود، ولی اگه بیشتر میشون سهمیه بیشتر میشون، میشد دو سوم. خواهران اینجوری بود، ولی ما چهار صنف داریم، چی یک نفر باشه چی متعدد باشن سهمیشون همون یکیه، فرق نمیکنه. اونا رو الان نام میبره. از زوجات، چی یک زن داشته باشه طرف، چه دو تا، چه سه تا، چه چهار تا، سهمی همون یکیه. بیشتر ما دیگه نگاه نمی کنیم اگر زن یکیه سهمیه کمتری بهش بدیم، اگر دو تان بیشتر بدیم سهمیه همون یکی، یا یک چهارم یا یک هشتم. و الجدات، جدها، و بنات الابن، بنات ابن، اذا فرض لهن السدس، زمانی که البته یک ششم بهشون بدیم. حالا چی یکی باشه چی بیشتر باشن سهمیشون همون یک ششم هست. و الاخوات الاب، خواهران پدری، اذا فرض لهن السدس، زمانی که یک ششم بهشون بدیم. قبلا ما تفصیل خوندیم که چه زمان اینا یک ششم گیرشون میومد در بحث تکملتون. بله، خب کجا رسیدیم؟ و هاکذا ذکر الفرضیون فی ما رأیت، اینجوری ذکر کردن میگه میراثی ها تا جایی که من دیدم. و یمکن زیاده تو صنف خامس، اینو میگه فرضیون میراثی ها این چهار صنف رو ذکر کردن. و یمکن زیاده تو صنف خامس، شیخ میگه یک صنف پنجمی رو هم اضافه کنیم امکان داره. و هو الاب اذا تعدد، پدر زمانی که متعدد شد. و این چه حالتیه؟ و ذلك فی وطع شبهتی اذا وطع شخصانی امرأتن بشبهه، و این زمانیه که بحث نزدیکی از طریق شبهه پیش بیاد. از طریق چی؟ یعنی دو شخص با یک زن از راه شبهه نزدیکی کرده باشند. و الحقه القافه بها، و اون قیافه شناس بیاد بگه که مال هر دوتایه، هر دوتا رو پدر حساب کنه، اینجا دیگه سهمیه هر دوتا همون یکی هست، بیشتر نمیشه. فانهما يرثان ميراث اب واحد، هر دوتا میراث یک پدر رو میبرند. فلو مات عنهما و عن ابن لکان لهما جميعا السدس، اگر حالا مثالی براش آورده، میگه اگر این دوتا پدر که قیافه شناس گفته، حالا این جدیدا چیزای دیگه رو میشه مطرح کرد با توجه به علم روس، ولی ما بر اساس همون فقه سنتی که توضیح میدیم، میگه زمانی که شخص فوت کرد و هر دوتا پدر رو قیافه شناس گفته بود اینا هر دوتا پدرش هستند، و اینجا پسری هم داشت، میت پسر داشت و دوتا پدر، دوتا پدر امکان نداره داشته باشه، ولی از راه شبهه، از راه چی؟ شبهه. میگه اینجا چون فرع وارث مذکر وجود داره، پدر سهمیش چقدر میشه؟ یک ششم میشه. ولی حالا که اینا رو به دو نفر میدیم، قیافه شناسه، با قاطعیت نمیگه که اینه یا اونه پدر، میگه این و اونه، میگه این پسر مال هر دوتایه. اینجا چیکار میکنه؟ میگه یک ششم رو به هر دوتا به شکل مساوی میدن. بله، ولو انفرد احدهما لکان له السدس وحده، اگر تنها هم میبود کس مال یک نفر میبود، والباقی للابن، باقی مانده برای پسره. پس شیخ اومد چهار صنف رو که میراثی های دیگه ذکر کرده بودن که چی یک نفر باشن چی بیشتر سهمشون همون یکی اضافه نمیشه، یه نفر پنجمی رو اضافه بکرد که البته این مسائل در قدیم پیش اومدند، به خاطر این در کتب هم مطرح شدند. تا اینجای کار خدا را شکر مسئله فروز و زوال فروز و فرضها رو که چقدر بودن اهلشون و به چه شرایط همه رو خوندیم. از اینجا به بعد رسیدیم به عصبه ها. انشاءالله جلسه بعدی عصبه ها رو خواهیم خواند. موفق و پیروز باشید. چه هم مسئله